तू आजा लौट के साईया, द्वारका माई बुलाती है। तू आजा लौट के साईया, द्वारका माई बुलाती है। सुना सुना लागे शिरडी, ओ सुना सुना लागे शिरडी, द्वारका माई रोती है। तू आजा लौट के साईया, तू आजा लौट के साईया, द्वारका माई बुलाती है, द्वारका माई बुलाती है। शिरडी की गलियों में छुप गया साई, कभी कभी दिखती है उसकी परछाई। शिरडी की गलियों में छुप गया साई, कभी कभी दिखती है उसकी परछाई। साई बैठ के, साई बैठ के तू आजा पालकी में, ओ द्वारका माई बुलाती है। तू आजा लौट के साईया, द्वारका माई बुलाती है। सुना सुना लागे शिरडी, द्वारका माई रोती है। तुम ही कौशल्या के राम दुलारे, तुम ही यशोदा के कृष्ण सावरे। तुम ही कौशल्या के राम दुलारे, तुम ही यशोदा के कृष्ण सावरे। आजा मेरे तारे, आजा मेरे आँख के तारे, ओ द्वारका माई रोती है। तू आजा लौट के साईया, द्वारका माई बुलाती है। सुना सुना लागे शिरडी, द्वारका माई रोती है। आजा मेरे साईया का प्यार पुकारे, हाय भक्तों के नैना रो रो हारे। आजा मेरे साईया का प्यार पुकारे, भक्तों के नैना रो रो हारे। बावरा भी हमें, बावरा वीर हमें रोए ओए ओए, द्वारका माई रोती है। तू आजा लौट के साईया, तू आजा लौट के साईया, द्वारका माई बुलाती है, द्वारका माई रोती है, द्वारका माई बुलाती है। द्वारका माई रोती है, द्वारका माई बुलाती है, द्वारका माई रोती है।